الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم سورة توبة لسمة سفارة آية نمبر 7, 8, 9, 10, 11 سورة توبة لسمة سفارة آية نمبر 9, 10, 11 د دینه مخکې سبقونو کې او د دې سورت د شورو نه الله پاک وفرمایل چې دا د مکې مشرکان چې تاسو سره یې کومې معاهدې کړې دي خصوصا صلح حدیبیه چې د لسو کالو دپاره یې تاسو سره معاهده کړې ده چې موږ به جنګ نه کوو نه به بل چا سره مرګرتیا کوو ستاسو سره په جنګ کې باوجود د هغې نه دغې خلکو تاسو سره وعدې ماتې کړې بنو خزاعه ستاسو حلیف او دې د مکې قریشو بنو بکرو سره یو ځای شو او بنو خزاعه باندې حمله وکړه هغوی ته یې نقصان ورسه معاهده یې ماته کړې ده او دا یو ځل نه بار بار یې دا معاهدې ماتې کړې نو براءة من الله ورسوله بس تم بیزار شه ای پیغمبر الله هم ته بیزار دی څنګه چې دوی وعدې ماتې کړې نو تاسو هم ورسره وعدې ماتې کړې او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام تیاری د جنګ شروع کړه او په اتم کال د هجرت باندې په اتم کال باندې د هجرت فتح مکه پیغمبر علیه السلام وکړه دا هغې نه وروسته هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی سره ډېر رعایت وکړ چې چا وعدې ماتې کړې وي هغوی ته یې مکه مکرمه خالي کړې خو خیر دی اوس سمدستي نه څلور میاشتې تاسو ته مهلت دی ښه په قلار خو د څلورو میاشتو نه پس تاسو به وځئ د دې علاقې نه به ځئ خالي کوی به موږ علاقه او الله پاک پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې کوم خلک په وعده باندې قایم دي تاسو هم ورسره په وعده باندې معاهده باندې قایم اوسېږي هغوی سره وعده مه ماتوئ او که څوک درسره صلح کول غواړي نو صلح هم ورسره وکړي خو چې کوم خلک صلح هم نه کوي معاهده هم ماتوي نو بس دا د براءت اعلان دی موږ د هغوی نه بېزاره یو هغوی زموږ نه بېزاره دي چې کوم خوازي خوادیزي موږ ته د مکه مکرمه خالي دا د دې مخکې سبقونو خلاصه وه دې نن سبق کې الله پاک د دغې حکمت بیانوي دا کوم براءت اعلان چې الله کوي مسلمانان کوي د هغې حکمت څه دی الله پاک دلته فرمایي حکمت دا دی چې دوی په وعده باندې کلک او مضبوط نه دي نا یو ځل نه دي چې دوی وعده ماته کړه، بار بار وعدې ماتوي. او بله دا حکمت دی پکې چې د دوی په زړه کې یو عناد دی، بغض دی، کینه ده، حسد دی، د انتقام یو جذبه ده، یو نفرت دی. د دوی کوشش دی چې چرته مونږ مسلمان ووینو هغه ته نقصان او تکلیف ورسوي. په خولې خو تاسو سره ډېرې مزیدارې خبرې کوي، خو چې کم ځای کې په تاسو باندې غلبه حاصله شي، لاس یې درباندې بر شي، نو بیا ستا د رشته دارۍ خیال هم نه ساتي، بیا ستا د وعدې خیال هم نه ساتي، بیا ستا د هیڅ خبرې خیال نه ساتي، بیا وینه تویي، بیا د مسلمان ته نقصان رسوي، تکلیف ورته رسوي. نو دا حکمت خدای پاک بیانوي چې دوی نه موږ براعت کوو. د هغې حکمت څه دی؟ هغه دا دی چې دوی وعده خلاف دي، او بل طرف ته چې لاس یې بر کېږي نو بیا نقصان در رسوي. د دې وجې نه وباسئ د مکې مکرمې نه ټول چې دی نو ودیزي کوم خوا چې ځي خوا دې لاړ شي. الله پاک دې ځکه فرمایي کیف یکون للمشرکین، څنګه به شي دپاره د مشرکانو عهد وعده عند الله پنیز د خدای پاک و عند رسوله او پنیز د پیغمبر. الا الذين مگر هغه کسان عهدتم عند المسجد الحرام، چې وعده کړی د تاسو سره پنیز د مسجد حرام. یعنی دغې خلک د دې وعدې به څه خوند وي، او دوی به څه په وعده باندې کلک پاتې شي چې بار بار وعدې ماتوي. مسجد حرام کې تاسو سره وعده کړې ده، بالکل. فما استقاموا لكم، که چېرته دوی قائم پاتې شو ستاسو دپاره په دغه وعده باندې، فاستقیمو لهم، تاسو هم قائم پاتې شئ د دوی دپاره. مسلمان چا سره زیاتی نه کوي، ظلم نه کوي، اسلام چا سره زیاتی او ظلم نه کوي. اسلام د وعدې کلک پابند دی، مسلمان چې وي هغه به د وعدې کلکه پابندي کوي. دا د کافر طریقه ده چې دی وعده خلافی کوي. مسلمان شان داری چې دی به بالکل وعده خلافی نه کوي، دروغ به نه وایي. او دا کافر دا دروغجن دی، دی وایي یو څه او کوي بل څه، دا وعده خلاف دی. نو که دوی ستاسو دپاره په وعدو قائم پاتې شو، تاسو هم سره وعده باندې قائم پاتې شو. ان الله بشک الله پاک یحب المتقین، خوښي متقیان پرهیزګار. متقیان او مراد دلته په وعدې پابند خلک، چې متقیان دي او د وعدې پابند خلک دي، هغه د خدای پاک وخت دي. اے مسلمانانو، خیال کوي چې وعده ماته نه کیږي چا سره. دا یو حکمت بیان شو چې دوی د وعدې پابندي نه کوي، ځکه زموږ ته د براعت اعلان. دویم حکمت، کیف څنګه به دوی قائم پاتې شي په صلح باندې. و ان یظهروا علیکم، که چېرته دوی غلبه حاصله کړي په تاسو باندې، تاسو د دوی په قابو کې راشئ، لا یرقبوا فیکم، نو دوی لحاظ نه ساتي په تاسو کې، الا د رشته داری ولا ذمتن، او نه د هغه وعدې. بیا دا نه وایي چې یاره دا خو زما رشته دار دی، خو رابدداري مې ده ورسره، خپل مې دی، ولې ورته نقصان او تکلیف رسوم؟ نه، بیا د مسلمان وینو ته تږې ناست دي، او نه بیا دغه وعدې خیال ساتي چې یاره دی مسلمانانو سره خو مونږ عهد کړی دی د جنګ باندې، ولې ورسره جنګ کوو؟ نه نه نه نه، نه بیا وعده یادی، او نه چې دې نو رشته داری او یا دین او ایمان او هیڅ خبره یادنی، بیا په تاسو ستاسو وینې تویولو ته دوی تیار. خو چې قابوی دباندې نه وي، نو بیا به د دا خوږې خوږې خبرې کوي، او دا لکۍ به درته خوځوي، او دا ځان به درته نږدې نږدې کوي. یرزونکم، راضی کوي تاسو لره، بی افواههم، په خلو خپلو باندې، په خلو خو ډېرې خوږې خوږې خبرې کوي. وتأبى قلوبهم او انكاري دي زونه ده دي زلك يا غني كما تي بخلو بانده كي نبازي خلق هذا منافق على ماذا شزلك با يتغد غد خندان ساتي او بخلو جي اسر ملوشي اوه اوه اوه تبا ويدا خمي بس رور دي زما دیر خیر خواهدی خب از لکی باید غر خندان سادی تخلیه با دی خوشحال سادی دیست دروغ جن دی دروغ جن دروغ جن سلی کاری ده منافق سلی دقا کاری مولانا رومی سیب لیکلی دی خبر پسی خبر لیکلی دا که دا بعضی خلق صرف بخلیه بانده خلق خوشحال سادی دی پخوا بادشاهانو با شاعران ساته دربار تا با شاعر راغی دا بادشاه مده و صفت پی اوکو او بادشاه بوله اینام ورد یو شاعرو اغا دیر غریب شی و دا شاعران جیوی دا دیر خواری اشعار جوکل مده جوکل چلال باشن ده بادشاه دربار که بده وین چه تیول سل بوکه برا کی ده نار تنده بم لگه ختمش راغ ده بادشاه دربار حضرت سا شعر می جور کلی دی ماوی چه تاسو تیوی بادشاه واتا ده دیر خده او آیا شعر او آیا اشعاری اوی دا از مکا و اسمانی یو ذکر الله او دا بادشاه تشبیه دا نور سر و دا سپومه سر دا لگیا و دا شعرونه اوه چه بادشاه خو بس دا دی دنیا نور دی چه بادشاه سترگی او غلی نو بس دنیا که نور شی روناش او چه بادشاه سترگی پوٹی کنو تیاری شی دا شپه چه رازی خود دا سر رازی و دا روست رازی نو دا خود دا پسترگو پیشاره رازی دا قیسی قطاری اوکلی لگیا و بادشاه خوشحاله چه اشعاری ختم کرد بادشاه و توی به سبال راش سبال بزر تالا دون دون اینام در کن بز دیده خوشحاله خوشحاله کور تا روان شو ازا که خیلی سبا خوبا اینام ملاویگی مزه باق چه پلا را تا پا بازار تیره ده ده سو رزو نارو چه راشا سامان واخ لزان سر خوراک خوکا قرز را واخ بیا با کی کی سبا خواستیم بادشاه پیسی را که چه پا بازار تنو زان سر سوجی مواغشته و زان سر غولی مواغشته و چینی مواغشته او دا الواغانه کور که پخیکلی و طولش با ها هو خو مزی چرچی اکر خان الواغانه او خواهی سبالا زانه جور را جور که بیا را روان شو دربار بچه دربار تراره قدره بادشاه سلامت زاغا شاعرم بادشاه و تاو توجه نکن یا تو سوک راگلی یا سوک نیالو خبری وو نره بادشاه تی داسی ساید والو بل طرف تر دیو تا دی بل طرف تر آتو شو حضرت بادشاه سلامت زاغا پرونه شاعرم شاغا شاعر میویدو تاسو را سر وعده کرده چه نام بدر کن بادشاه تی مخبل طرف توار چه رزو خو تا پی جنم ده تو سوک دیو تا دی بل طرف تراتور او دیر چاپلو سیسا حضرت زستاسو دخپو خوری اپا رون را غلی اوم اوزب سشیرون می بیلی تاسو را سر وعده کرد چیز بطال سبای نام در کن بادشاہ ورته داسې بره وکتل، وی او واده مې درسره کړې وه، خو څه موټ کښې را باندې نه دي خرڅ کړې، خو تا هم په خولې خوشحاله کړم، یو څو ټکي دې ووی او زه دې خوشحاله کړم، او ما هم درته یو څو ټکي ووی چې سبا له راشه تا له به دونه دونه انعام درکړم، تا هم په خولې خوشحاله کړم او ما هم په خولې خوشحاله کړې، باقي څه غواړې؟ زه خپل کار کوه. غریب ډېر پریشانه ملامته د دربار نه ووت، الټه ځان قرضدار یې، خو تا هم په خولې خوشحاله کړې وم که او ما هم په خولې خوشحاله کړې چې سبا له راشه انعام به درکړم، نور زما ستا منځ کښې څه دي؟ تا ما له څه را وړي دي داسې؟ څه قرض دی راباره چې غواړې یاره؟ داسې هم ده بعضې خلک صرف په خولې خوشحالول کوي، نو بادشاه هم دې په خولې خوشحاله کړه چې بس سبا له راشه او انعام به درکړم. نو زړه کښې ورته خندان وم چې زه نن ورې مونس پومې یمه لګیا سه لګیا سه ویمه، دا شپه ورځ خدای راولي که دا زه راولم. نو دا الله پاک دې ځای کښې فرمایي چې دوی دوی تا په تاسو مسلمانان په خولو باندې خوشحاله وي، زړه کښې درته غټ غټ خندان دي، یرزونکم بافواهی، راضي کوي تاسو لره، خوشحالۍ تاسو لره په خولو خپلو باندې، وتأبا قلوبهم، او انکاري دي زړونه ددي دلکه زړه کښې غټ غټ خندان دي. په دروغه باندې تاسو ته وایي چې مونږ خو ستاسو وروڼه یو، مونږ خو ستاسو دا خیرخوا یو، مونږ خو دا یو، مونږ خو دا یو، دروغجن دي، دروغجن، دروغجن سړي. لقمان حکیم صاحب ته چا ووی، وی تا له خدای پاک دا دومره لوی مقام په څه باندې ده؟ په قرآن کښې الله پاک ستا ذکر کړی دی، یو سورت یې ستا په نوم باندې نازل کړی دی، نه ته پیغمبر یې، نه فرشتې، یو انسان یې د عامو انسانانو په شان، او تا له الله دومره لوی مقام درکړی دی چې قرآن کښې ستا په نوم باندې یو سورت راغی، دا مقام تا ته څنګه حاصل شو؟ دا مرتبه تا ته څنګه حاصله شو؟ لقمان حکیم صاحب ورته وفرمایل، وی دا د درېو خبرو د وجې نه ماته میلاو شو. یو خو دا ده چې زه دروغ بلکل نه وایم، ما په زندګۍ کښې چېرته دروغ نه دي ویلي، زما د خولې نه چېرته دروغ نه دي وتلي، په دې رښتیا ویلو باندې الله ماته دا مرتبه را چې زه رښتیا وایم، او دویم زه امانتدار یم، خیانت نه کوم بلکل، هیچا سره مې تر اوسه پورې خیانت نه دی کړی، نه مې الله سره خیانت کړی دی او نه مې د هغه بندګانو سره خیانت، او درېیم فضول خبرې نه کوم. دا بعضې خلک لګیا هسې زیاتي خبرې، خبره به یوه کوي شل به ورسره نورې وکړي، زیاتي زیاتي خبرې نه، بس دا مطلب یوه خبره کوم، زیاتي خبرې نه کوم، د لغویاتو نه ځان ساتم، پرهیز کوم، د دې وجې نه الله ماله دا دومره لوی مقام. نو عزتمندو، رښتیا ویل دا انسان جنت ته رسوي، دا انسان ته لوی مقام په دنیا کښې ورکوي. دا الله فرمایي دوی دروغجن دي، یرزونکم بافواههم، دوی رضا ساتي تاسو لره په خولو خپلو باندې، وتأبا قلوبهم، او انکاري دي زړونه ددي، واکثرهم فاسقون، او اکثر د دوی نه فاسقان، وعدې ماتی، وعده خلاف دي، اشترو بآیات الله ثمنا قلیلا. اوس دا وعدې دوی ولې ماتی؟ دروغ ولې وی؟ الله فرمایي دوی د دنیا دا ژوند غوره کړی، دوی وایي جوړې بس دغه د دنیا ژوند دی، او دا هم پسه چل باندې تیر که، په فراق، په دوکا، په دروغو، په یو څه په بل څه، دا ژوند تېر که، بس صرف دا دنیا ژوند. که هغه ته خپل ایمان ولې خرڅ نه دي؟ خو دا ژوند لږ ښه تېرول غواړي، بس چې دا ژوند تېر شي. اشترو بآیات الله، اخلی دوی پایاتونو د خدای پاک باندې سمانا قلیلا پیسې لږ. فصدوا عن سبیله پس دوی بند کړي شوي دي د الله د لار د دې بد عهدۍ د وجې نه د دروغو د وجې نه د بېمانۍ د وجې نه دوی چې دی د الله د سمې لارې نه بند کړي شوي دوی په سمه لار نه شي. انهم بېشکه دوی سا ډېر بد دي ما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل دا دوی چې وعده خلافي کوي یا دروغ وایي په خولی باندې خخه خبرې کوي په زړه کې غټ غټ خندان وي دا ټول الله فرمایي دا ډېر بد عمل. لا يرقبون في مؤمن دوی خیال نه ساتي د یو مؤمن الا د رشته دارۍ ولا ذمه او نه د وعدې د یو مسلمان د رشته دارۍ د وعدې هیڅ لحاظ نه کوي هیڅ خیال نه ساتي. واولئک دا کسان چې دي هم المعتدون دا زیاتی کوونکي خلک دي دا زیاتی کوي ځان سره زیاتی کوي خپل اخرت ځان له خرابوي. د دنیا د لږ لالچ د پاره خپل اخرت ځان له خرابوي نه به دنیا ښه شي او نه به اخرت ښه شي. د دوی د خیال چې د دنیا زمونږ ښه شي که په دروغ وي که په فراډ وي که په دوکه وي که په حرام وي که په هره بلا وي خو چې زما د دنیا دا جن ښه شي خلک په دې کوشش کوي نه حلال ګوري نه حرام ګوري. پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي چې کوم کس د دنیا په فکر کې سبا چې دی سهار را پاسي سترګې غړئ په ده باندې د دنیا فکر غالي وي الله به دې درې قسمه عذابونو کې ساتي درې سزاګانې به خدای پاک دله ورکوي. یو خو به دې د غمونو نه خلاص نه شي هر وخت په غمجن وي پریشانه به وي دا غمونه به وي چې په ده باندې به راځي ځکه دې دې دنیا کې وایي چې یاره دا دنیا مې پیدا کړه پیدا کړه پیدا کړه چې دا غمونه ختم شي دا پریشانۍ ختم شي آرام راته میلو شي خو په دنیا باندې آرام نه میلاوي. دا غمونه به په ده باندې راځي یا یو طرف نه ده بل طرف نه ده هر طرف نه به دې غمونو کې راګیري دې به د غمونو نه خلاص نه شي او بل داسې مصروفیت چې د هغې نه به اخلاصي نه وي هر وخت به مصروف وي په منډه به وي کله دې خوا منډه او کله دې خوا منډه آرام ژوند به ده ته میلو نه شي ځکه دې په دې دنیا باندې آرام غواړي او په دنیا په اسبابو کې آرام نشته. او بل دا چې دا دنیا دې وایي چې زما دا فقیري او غریبي به ختم نه شي خو دا فقر او فاقه دا په ده باندې چې کوم سړی سترګې غړی او په دنیا باندې غړی او دغه فکر پرې غالي وي دې به ټول عمر خوار او غریب قرضدار یې به یار وه په منډه به سم مصروف شا به آرام سکون د دنیا غنا مالداری هغه د آخرت په یاد کې ده چې څوک د آخرت فکر ډېر کوي چې د دنیا فکر کوي هغه به غمونو کې راګیر وي تکلیفونو کې وي پریشانو سره به مخ وي غریبۍ سره به مخ وي. اصل ژوند د آخرت دی د آخرت غم دی که دا دنیا به د خدای د آخرت د مخه ښه وي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي وی هر سړی سار وخت کې میلمه دی او دا مال د ده په لاس کې امانت دی دا څونه مال چې ده سره دی دا ده سره امانت دی او دی دلته میلمه دی اوس دا مال خو تا سره امانت دی دا خو به ته ورکې خامخا، چا سره امانت سړي کړي ماښام یې ورکوي، هغه امانت واپس کوي. او مونږ دلته مېلمانه یو، مونږ دلته مسافر یو دې دنیا کې. نو چې نه ستا دا دنیا ده قیام ځای دی، او نه دا مال ستا دی، بلکې دا خو پردی امانت دی. نو بیا ولې واپس نښتې؟ د پردي مال څوک داسې اغتې لکه دا ته چې کې بنګلې جوړې، جیدادونه اخلي، بینک بیلنس یې جمع کړي، شپه او ورځ ستا په دنیا کې چې دی نو ته ډوب پروت یې. مسافر داسې نه کوي، مسافر هلته شپو کې او د هغه ځای نه ځي سبا. نو الله پاک دې ځای کې وایي چې دا خلک دې دنیا غوره کړې ده، الله پاک د دین نه محروم کړل. دین ستاسو د رشته داری خیال ساتي، نه ستاسو د وعدې خیال ساتي. اولئک هم المعتدون، دا زیاتی کوونکي خلک دي. که اوس هم توبه وویستا الله فرمایي، نو اوس هم توبه قبوله ده، او بیا ستاسو د اسلامي رونه دي، دیني رونه هم دي. فإن تابوا كجرت دوی توبه وویستا و اقاموا الصلاة او قائم کمونز و آتوا الزکاة او زکات یې ورکړه، فإخوانکم فی الدین، پس دارونه دي ستاسو په دین کې، دا بینه ستاسو دیني رونه دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت په ابتدا کې منکرین زکات چې کله به یې زکات نه انکار وکړ، حالات ډېر ګډوډ وو هغه وخت. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغوی سره د جهاد اعلان وکړ، منکرین زکات سره د جهاد اعلان، چې دا جهاد به کوو. د ډېرو صحابه کرامو دا رایې وه چې نه، دا حالات د جنگ نه دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام رحلت شو، هر طرف نه فتنې راخورې شوې، د یو طرف ته پیغمبری دعوې شروع شوې، بل طرف ته د الله د احکاماتو نه انکار شروع شو. حالات ټیک نه دي، جهاد جنگ کول نه دي پکار. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا آیات په دلیل کې پیش، صحابه کرام یې په دې مطمئن کړل، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله فرمایي که دې کافرو توبه وویسته او ایمان یې قبول کړ، مونځ یې قائم کړ، زکات یې ورکړ، فإخوانکم فی الدین، نو دا بیا ستاسو د دین رونه دي، او که زکات نه ورکوي نو دا کافر دی، نو بیا ولې ورسره زه جهاد نه کوم؟ صحابه کرام یې په دې آیات باندې مطمئن کړل. ونفصل الآیات، په تفصیل سره بیانو مونږ آیاتونه، لقوم یعلمون، لپاره دا قوم چې هغوی پوهېږي. دوباره دا سبق واورئ درمان. كيف يكون للمشركين، څنګه به شي دپاره د مشرکانو عهد وعده، عند الله، په نیز د خدای پاک، وعند رسوله، او په نیز د پیغمبر باندې، چرین دوی چې دی نو په وعدې باندې پابند نشي کېدی. إلا الذين مگر هغه کسان عهدتم چې وعده کړی د تاسو سره، عند المسجد الحرام، په نیز د مسجد حرام، که بعضې خلک یو تاسو سره وعده کړي وي او خپل وعده باندې قائم پاتې کیږي، فما استقاموا لكم، که چېرته دوی قائم پاتې کیږي ستاسو دپاره، فاستقیموا لهم، تاسو هم قائم پاتې شئ په وعده د دوی دپاره. ان الله، بېشکه الله پاک، يحب المتقين، خوخی تقوادار او احتیاط کوونکي خلق، د وعدې پابند خلق. کیف، څنګه به شي وعده دوی دپاره، په وعده به دوی څنګه پټ پاتې شي. و ان یظهروا علیکم، که چېرته دوی غلبه حاصله کړي په تاسو باندې، لا یرقبوا فیکم، نو دوی خیال نه ساتي، لحاظ نه ساتي په تاسو کې، الا د رشته داری، ولا ذمه، او نه د وعدې. یوزونکم بافواههم، دوی خوشالۍ تاسو لرا په خلو خپلو باندې، و تعبا قلوبهم، او انکاری دي زړونه د دوی. و اکثرهم فاسقون، او اکثر د دوی نه فاسقان او فاجران دي، وعده خلافی کوي، فسق کوي. اشتروا بآیات الله، اخلي په آیاتونو د خدای پاک باندې، ثمنا قلیلا، پیسې لګي، د الله دین خرڅوي، د الله د دین نه انکاری دي. فصدوا عن سبيله، پس بند کړي دي دغه خبرې د لارې د خدای پاک نه. انهم بشک دوی سا اډیر بد دما کانو یعملون هغه چې دوی کوم عمل کوي. لا يرقبون في مؤمن دوی لحاظ نساتی خیال نساتی د مؤمن الا درشته داره ولا ذمتن او ندوادی و اولائک او دا کسان چې دی هم المعتدون دا زیاتی کون کی دی. فإن تابوا كثرت دوی توبه وستا وقاموا الصلاة وقائم كمان زلرا وآتوا الزكاة وزكاة ورك فإخوانكم في الدين ندارون دستا سپدين كي ونفصل الآيات وبتفصيل سر بيان ومنغ آياتنا لقوم يعلمون دبار دا قوم شاغوي بويغي. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمو لستلنا عمل كل توفيق تراكي. يا الله زمان سمر أوريدون كي دي ترجمه در أوريدو كوشش كي د یادولو کوشش کوي. یا الله څوک د ثواب په نیت باندې وري یا الله ټولو له خپل مقصد ورکي. یا الله که څوک د اورېدو کوشش کوي صرف د ثواب نیتی وي خدای هغوی ته ثوابونه ورکي. څوک د یادولو کوشش کوي یا الله د هغوی ذهن د هغوی سینه د دې دپاره کولاو کړي. یا الله په علم باندې خدای موږ له عمل کولو توفیق راکړي. او یا الله د دې ترجمې د برکته خدای زموږ دنیا و آخرت ښه کړي. یا الله د دې درس د برکت یا الله زموږ د دنیا او د آخرت ټولې پریشانې ختمې کړي. د ظالمانو د ظلم نه مو ساتي، د مظلومانو د بددعای نه مو ساتي. یا الله رحم او کرم معامله را سره وکړي. مردگان د اهل اسلام وبخښي، بیماران کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، شفا کامله ولا ورکړي. الله د زن کدن سختې مسانې کړي، د حشر سختې مسانې کړي، عملنامه راله په ښي لاس راکړي، ګسله د عملنامې نه حفاظت وکړي. سونو مسلمانان دی خدای اتحاد او اتفاقی نصیب کی. زمو حاجیان صاحبان تلی دی حج لا یا الله حجونه قبول او منظور کی. احکام ته خدای په صحیح طریقې سره ادا کی. سمره دعاګانې د امت د پاره کوي یا الله ټول دعاګانې قبول او منظور کی. دا غوی حجونه مقبول او مبرور او ګرځي. یا الله زمونږ ټول خدای حج د بیت الله شریف بار بار نصیب او ګرځي. یا الله سمره اسلامی و مالک تی خدای طولو که اتحاد و اتفاق راوالی. سمره اسلامی و مالک و سربراهان دی مشران دی خدای طول نیک عمل صالحا کی کشران اخپل تابدارو گرده. یا الله یا الله دا کافر و دا پنجنا دا کافر و دا ظلم نا خدای تزمو حفاظتو کی. دا اسلام خلاف دا مسلمانان و خلاف سمره سازشونه که خدای سازشونه ناکام کی. خدای سمره مجاهدین لگیا دی کافر و سربر سری پیکار دی. یا الله یا الله تی امداد و نصرت و فرمای. يا الله تيم داد ونصرت فرماي. يا الله تيم نصرت ومدد فرماي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.